chorych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Minęła 14. W Trójce czas na serwis, który przygotował Michał Przerwa. Zapraszamy. W Krakowie ostatnie pożegnanie Jerzego Sztura. Będą zarzuty dla byłego europosła PiS Ryszarda C. w sprawie tzw. kilometrówek. Niemiecki rząd przekaże 10 milionów euro na odbudowę szpitala dziecięcego w Kijowie. W Krakowie rozległy się ostatnie brawa dla Jerzego Sztura. Rodzina, przyjaciele i tłumy wielbicieli żegnają tam wybitnego aktora, reżysera i rektora Akademii Sztuk Teatralnych. W kościele świętych Piotra i Pawła zakończyła się msza. Teraz uroczystości przeniosły się na cmentarz rakowicki, gdzie w grobowcu rodzinnym zostanie złożona urna z prochami aktora. W trakcie uroczystości nie brakowało wzruszających wspomnień artysty. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Setki ról, tysiące wspomnień. Aktora wspominały m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz ministra kultury Hanna Wróblewska. Jerzy Sztur to wyjątkowy przykład aktora kompletnego, pozostawiającego swój ślad zawsze tam, gdzie był obecny. Przyjaciółka Jerzego Sztura, aktorka Dorota Segda, wspominała go przede wszystkim jako wybitnego pedagoga i byłego rektora Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Pana odwaga i bezkompromisowość, Pana patriotyzm będą zawsze naszym drogowskazem. Gdy urna z prochami w krótkim kondukcie pogrzebowym została wyprowadzona z kościoła świętych Piotra i Pawła, tłum fanów pożegnał artystę gromkimi brawami. Aktor zostanie pochowany na cmentarzu rakowickim. Mówił Paweł Pawlica. Prokuratura Okręgowa w Zamościu wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów byłemu europosłowi PiS Ryszardowi C. Sprawa dotyczy, jak powiedział Polskiemu Radiu rzecznik zamojskiej prokuratury Rafał Kawalec, tak zwanych kilometrówek. Chodzi o zdarzenia z okresu od czerwca 2009 do listopada 2013 roku i zdarzenia, które były przedmiotem zawiadomienia skierowanego do prokuratury przez Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF. Tak precyzując, chodzi o zdarzenia związane ze złożeniem wniosków o zwrot kosztów podróży, których w ocenie prokuratury podano nieprawdę co do odbywanych podróży służbowych, w tym pojazdów, jakie miały być odbywane podróże i liczby przejechanych kilometrów. Czym wprowadzono w odpowiedniej służby parlamentu w błąd co do wskazanych wyżej okoliczności. Prokuratura skierowała do Ryszarda C. wezwanie na przesłuchanie, podczas którego zostaną przedstawione mu zarzuty. Śledczy nie ujawniają terminu przesłuchania. Ryszardowi C. grozi do 10 lat więzienia. Podczas wczorajszej burzy w Gdańsku w ciągu godziny spadła połowa normy deszczu na cały lipiec. Łącznie na Pomorzu strażacy interweniowali ponad 1200 razy, z czego 300 razy w Trójmieście. Trwa sprzątanie ulic i tuneli po nawałnicy. Trudno walczyć z tak dużą ulewą, powiedział wiceprezydent miasta Piotr Porawski. W Gdańsku opady w wielu dzielnicach od 30 do 40 litrów na metr kwadratowy. Siła wiatru nawet do 100 km na godzinę. To spowodowało, że w ciągu godziny spadła połowa normy na cały lipiec. W wielu miejscach wystąpiły duże spiętrzenia wody, zastoiny. My mamy ustaloną w mieście takie czarne punkty. Tam kierujemy głównie służby, no bo to są takie newralgiczne miejsca. Większość z tych miejsc woda została odpompowana bądź opadła fizycznie, naturalnie. Po wczorajszych burzach około 56 tysięcy osób nadal pozostaje bez prądu. Połowa z nich na Mazowszu. W szczycie awarii bez prądu było ponad 150 tysięcy ludzi. 10 milionów euro przekaże niemiecki rząd na odbudowę szpitala dziecięcego w Kijowie. Placówka w stolicy Ukrainy została zbombardowana w ubiegłym tygodniu przez rosyjski ostrzał. Ministra Svenja Schulze przekazała w Rheinische Post, że klinika dziecięca w Kijowie jest elementem programu medycznej współpracy między Niemcami a Ukrainą. Tym bardziej rząd Olafa Scholza nie chce dopuścić, by szpital zniknął z mapy placówek zdrowotnych. Klinika jest jednym z najlepiej wyposażonych ukraińskich szpitali. To też główne miejsce leczenia chorób onkologicznych u dzieci. Zapowiedziane pieniądze w połączeniu z innymi funduszami zostaną skierowane na naprawę i prace konserwacyjne w gabinetach zabiegowych i na elewację. Środki posłużą też na zapewnienie dostaw energii elektrycznej i ciepła. Za wsparcie już podziękował ambasador Ukrainy w Niemczech. Oleksiej Makiejew przekazał, że od początku rosyjskiej agresji kompletnie zniszczonych zostało ponad 200 placówek medycznych, a ponad 1500 zostało uszkodzonych. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś deszczowo ma być na północy, a na południu i południowym wschodzie będzie burzowo. Od 21 stopni nad morzem, 29 w centrum, do 30 na Mazowszu, Lubelszczyźnie i ziemi przemyskiej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 14. Muzyczna Poczta UKF. Jeszcze dokładnie przez 55 minut czekam na Państwa propozycje w poczcie 22 i 7/3 klub UKF @polskieradio.pl. Pan Krzysztof napisał: na upały najlepsza jest miętowa herbatka z pianką, podobnie jak Kalet w piosence Didi. Dawno swoją drogą Kalet u nas nie śpiewa, w ogóle sporadycznie pojawiały się jego utwory na antenie. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy nie musieli powracać do Trójki nigdy, bo od niej po prostu nie odeszli, tak jak pan Krzysztof. Yeah. Odrobina południowych rytmów w muzycznej poczcie UKF. To był Kalet. 22 i 7 trójek. Nasz telefon dzwoni i Państwo proponują nasze utwory, swoje utwory ulubione do naszej audycji, do Państwa audycji. Czekamy na zamówienia do godziny 15. 22 i 7 trójek. Klub UKF, Małopolskie Radio.pl. Troszkę zamieszałem to wszystko, ale myślę, że Państwo zrozumieli, co miałem generalnie na myśli. 22 i 7 trójek. UKF, Małopolskie Radio.pl. Muzyczna poczta UKF do 15. Mówi Andrzej z Wrocławia i proszę o utwór Aerosmith Crazy, because ja jestem crazy. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad looks good. Crazy, grupa Aerosmith z muzycznej poczcie UKF. Pan Kasper pozdrawia ze Słonecznego Ełku i prosi o nagranie z filmu Godfather o temat miłosny, dokładnie Nina Rota za momencik w Trójce. Paweł Kasper pisze, że słucha właśnie w tej chwili poczty wraz z tatą, który wciągnął go w ambitniejszą kinematografię. Rota i filharmonicy z La Scali. To Trójka i Muzyczna Poczta UKF do godziny 15. Do 15 mogą Państwo pisać, mogą Państwo dzwonić, a my z przyjemnością będziemy spełniali Państwa najskrytsze muzyczne zachcianki. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. No i właśnie teraz propozycja, piosenka, której też dawno nie było w Trójce. Dzień dobry, Kinga z tej strony. Ja chciałam zamówić piosenkę Butterfly on a Wheel zespołu The Mission. Bardzo dawno go nie słyszałam, mam fantastyczne skojarzenia i chciałabym posłuchać. Dziękuję. Haunting in your sleep.

Za 28,5 minuty godzina 15 do 15 w Trójce Muzyczna Poczta UKF. A co będzie działo się w piątek po godzinie 19? Tego dokładnie jeszcze nie wiemy, ale możemy obstawiać. Pierwsza Trójka. Codziennie. Dzień dobry, tu Piotr Metz i nowości Pierwszej Trójki, listy przebojów. Na początek Face in the Picture. To nowy singiel Picture Parlour, pochodzącego z Manchesteru indie-rockowego składu trzech pań z frontmanką Catherine Parlour, który zadebiutował przed rokiem singlem o beatlesowskim tytule Norwegian Wood. Michael Kiwanuka. Jego singiel Floating Parade to pierwsza nowa muzyka od trzech lat laureata Mercury Prize nominowanego do Grammy i Brit Award. Ten rok dla niego to m.in. występ na Pyramid Stage Festiwalu w Glastonbury i wspólna trasa z Brittany Howard. We can be stronger than life itself. A teraz targowa. Jak mam opisać miasto w mieście, które ciągle śni? Resuscytacja w toku, choć po kątach słuchać my. Niepokorna pieśń o niepokornej ulicy, wybrana przez Karolinę Czarnecką do projektu Roberta Cichego Spacer po Warszawie, o ulicach tego miasta. Piosenka jakże inna od jej poprzedniczek, a dziś w Trójce premierowy koncert tego właśnie projektu. Zapraszamy o 21:00. Dzikie mam koszmary, ale dławią tylko. Wszystkie szczegóły głosowania na listę przebojów w Trójki na stronie Trójki w zakładce Lista. A ja zapraszam na Pierwszą Trójkę w najbliższy piątek od 19. Mówił Piotr Metz. Do usłyszenia. Muzyczna Poczta UKF. Patrzę na listę już zamówionych utworów, które pojawią się w tej ostatniej godzinie Muzycznej Poczty UKF. No i będzie niezwykle różnorodnie, ale wszystko jeszcze może się zmienić. Czekamy na maile i telefony. 22 7 3 UKF@polskieradio.pl. Dzień dobry, Grzegorz, proszę o Kraftwerk i The Model. Wspomnienie młodości. Bardzo dziękuję. Nightclub. grupa Kraftwerk i Das Model. A teraz troszkę chłodniejsza artystka, chociaż nie zawsze chłodno jest. Witam, mam na imię Luiza. Poproszę piosenkę Bjork z filmu Leon Zawodowiec, Venus as a Boy. Bardzo letnia, bardzo sentymentalna dla mnie piosenka. Będzie mi miło ją usłyszeć. Wracam po latach kilku, z powrotem pomału się z Trójką. Witam i tą piosenką bym chciała się przywitać. Yeah. Dawno nie było tak różnorodnej muzycznej poczty UKF. 2027 Trójek, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Pan Rafał pisze: witam, poproszę o Killswitch Engage, The End of Heartache, bo nigdy nie słyszałem w radiu tego utworu, a to wspaniały metalowy zespół, od którego swoją drogą pokochałem ten gatunek. No gramy, będzie raczej ostro. Parę osób regularnie kiwało głową podczas tego nagrania i wcale się nie dziwię. Robiłem to samo przed mikrofonem, na szczęście tego nie było widać ani słychać. Killswitch Engage w muzycznej poczcie UKF. A przed nami kolejna prośba, tym razem pani Justyny. Dzień dobry, z mężem i synem przemierzamy Polskę i z południa jedziemy w nasze ulubione, ukochane Bory Tucholskie. Mąż Alek dzielnie prowadzi auto i proszę dla niego coś z repertuaru Toto. Więc jak na taką pogodę? Afryka.